çekip gitmek en kolayı. Sevişmeler tükenince dönüp yatmaktır olayı. Bu hallerin sırtı dönük uyur o çok sevdiğim. Sarılmaktan korkar olur bu ellerin titreyince. Tutup itmektir olayı bu hallerin. Yanındayken unutmuş o çok sevdiğim. Unutulmaktan çok unutmak koyuyor insana. Bunca çaba, bunca sevgi, boşa giden bunca emek. Yalnızlıktan korkmuyorum, bağır bağır ağlamaktan, dağılmaktan korkmuyorum, bir yerlerde yığılmaktan. Yıllar sonra yüzün neydi, sen nasıldın, unutmaktan korkuyorum. Yalnızlıktan korkmuyorum, bağır bağır ağlamaktan, dağılmaktan korkmuyorum, bir yerlerde yığılmaktan. Yıllar sonra yüzün neydi, sen nasıldın, unutmaktan korkuyorum. Tek derdim bu, unutmaktan korkuyorum. Çekip gitmek en kolayı, sevişmeler tükenince dönüp yatmaktır olayı. Bu hallerin sırtı dönük uyur o çok sevdiğim. Unutulmaktan çok unutmak koyuyor insana. Bunca çaba, bunca sevgi, boşa giden bunca emek. Yalnızlıktan korkmuyorum, bağır bağır ağlamaktan, dağılmaktan korkmuyorum, bir yerlerde yığılmaktan. Yıllar sonra yüzün neydi, sen nasıldın, unutmaktan korkuyorum. Yalnızlıktan korkmuyorum, bağır bağır ağlamaktan, dağılmaktan korkmuyorum, bir yerlerde yığılmaktan. Yıllar sonra yüzün neydi, sen nasıldın, unutmaktan korkuyorum. Tek derdim bu, unutmaktan korkuyorum. Ağzına sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim kalabalık bir ekip, o yüzden şu anda sohbet sırasında burada değiller. Ama tekrar bizimle olacaklar. Bir şarkımız daha var, daha söyleyeceğiz. Senin bir de sosyal sorumluluk projelerin var. Buna çok önem verdiğini biliyorum. Bunun evet. için şehir şehir dolaştığını biliyorum. Birazcık onlardan bahsedebilir misin? Tabii ki benim için çok önemli projeler. İlk etapta 3 konu işledik. Bunun devamı gelecek. İlk konumuz küresel ısınmayla alakalıydı. Söz müzik düzenlemesi bana ait Sağduyu isimli şarkıydı. Orada Allah rahmet eylesin sevgili Harun Kolçak, Eşref Kolçak ve Cahit Berkay. Toprağı bol olsun. Evet, Harun abi buradan sevgilerimi yolluyorum. Konumuz küresel ısınmaya hayır demekti. Amacımız oydu konumuz dedim, pardon. Çok güzel bir klip oldu. Bir takım felaket görüntülerinden maalesef müzikal görüntüleri birleştirip Türkçe ve İngilizce altyazılarla mesaj vermeye çalıştım ülkemize ve dünyaya. Yani benim vereceğim mesaj belki milyarda bire denk gelecek ama o bir bile, biri kurtarırsam o bile benim için kârdır. O bile o kadar önemli ki yani bu konuda çalışmak. Aynen. İkinci konumuz Savaş ve Hüzün isimli klibimdi. savaş mağdurlarını, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar gelmiş bütün savaşları konu alan ve bunlardaki insan kayıplarını, bilançoyu göz önüne seren bir projeydi. O projede de bana sevgili Erkan Uğur, Şenol Öyüker, Turgut Atbekoğlu gibi, İsmail Soyberk gibi çok değerli müzisyenler eşlik etti. Böyle bir konseptti. O klibin en büyük özelliği ise canlı performans çalındı. Yani klip çekilirken o anda çalındı. Hücum kayıt. Hücum kayıt tabii. Kliple müzik aynı anda çekildi. Sonra işte savaş görüntülerinden derlemeler vesaire. Orada da savaşa hayır demek istedik. Üçüncü klibim Unutulmuş Çocuklardı. Dünyadaki mağdur çocukları konu alan bir klipti. Burada da bana yine toprağı bol olsun sevgili Erol Büyükburç, Bilgen Bengü, İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, Ahmet Selçuk İlkan gibi çok değerli büyüklerim eşlik ettiler. Dünyadaki bütün mağdur çocuklara vurguda bulunduk. Yine onun Türkçe ve İngilizce altyazısıyla güzel görsellerle süslediğimiz bir sosyal sorumluluk projesi oldu. En yakın tarihte de Mart'ta, 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri için Çanakkale türküsünü seslendirdim. Biraz değişik bir formatta günümüzdeki, yani günümüzün gençlerini yakalayacak bir müzikal düzenlemeyle birleştirdim ama dönem kıyafetlerini kullandım klipte. Aa, ne güzel. O klibin benim için en manevi noktası da anneannemle birlikte oynadık. Orada bir Çanakkale annesini anneannem karşımda oynadı. Çok özel bir projedir. İzlemeyenler mutlaka Bahadır Tatlıses Çanakkale türküsü yazıp izlesinler. Devam edeceğim. Şimdi ileride engellerle alakalı bir proje düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz. Seni çok tebrik ediyorum.